وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. دی آیتونو کی اللہ تعالی رد کی فمنکرینو دی یوم الحساب بانی اس بات دا قیامت بینی قیامت راتلن کے لیں او قیامت رازی حق دے راتل داغی اللہ تعالی فاغی بان رد کی فسو طریقو بانی وما خلقنا سما او ننے پیدا کرے منگا اسمان والارض از مکہ وما بینہما او آغا سج پا میندری دوانو کیلی باطلن عبس باطلن بے فیدی اللہ تعالی عبس او بے فیدی دا از مکہ اسمان ننے دی پیدا کرے بلکہ ردی پیدا ضرور شترے او کامل پیدای داد چی یو داد دلالت کے اخکار دلیل دے پا دوبارہ پیدایش باننی پا باس با دل موت باننی دا اسمانونه ازمکی نو الله تعالی دا ازمکی اسمانونه پیدا کړل نو هر کله چې الله تعالی ازمکی اسمانونه پیدا کولې شي نو تاسو دوباره پیدا کولې شي ذالک ظن الذین دا ګمان دې رکا کافرانو فویل للذین کفروا نو توای دې رکا کافرانو د پاره مینن نه د اور نه دوی مراد الله تعالی بیان کړل ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. یعنی که قیامت نوی او سزا او جزا نوی پا قیامت کی نو بیا خو مومین او غیر مومین یو شاند کیو بیا خو دا غی پرق نو پکار الان کی دا مومین او دا غیر مومین پرقشته دی نو که چرا تا قیامت نوی نو بیا خو مومین او غیر مومین خو بیا یو شاند کیو نو قیامت دا دیر پر راضی چی مومین او غیر مومین یو شاند کی ندی مومین لبرنی که بدلور که دلشی او پاسق او پاجر او مفسدان لبا بد بدل اور کے دلیشی نوکہ قیامت نہ وینو بیا خود دی فرق سے معنی نہ جڑے دل ام نجعل الذین آمنو آیا اگر دو منگا آگسان چی ایمان راول لے وعمل صالحات عملو نکر دی نیک پدر قدر پیغمبر بننے کل مفسدین پشان دا آگسانو بانی چورانے کا ان کی ریپل ارض پر ملکی ام نجعل المتقین کل فجار آیا اگر دو منگا متقین لر کل فجار پشان دا فاجرانو بننے پشان دا نافرمانو بننے نو دوانا یو شند کی ندی پدې کې دوانو کې فرق دی او دغه فرق به کله معلومیږي په دنیا کې خار یو سړی وای زه غوړایم او دا بل په سادي دی زه متقی او پرهیزګارم دا بل فاجر او فاسق دی نو قیامت بر دې لپاره راځي دې لپاره چې حساب کتاب وکړی شي جزا سزا ورکړی شي. کتاب انزل الله الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب ترغیب دی قران کریم ته کدا الله تعالی توحید ثابتوی د قران نه ثابت کئ او دا ترغیب د قران کریم طرفه د تذکر د قیامت راشی قران نه واخلی تاسو پته ولګی قیامت را روان دی. کتابن هاذا کتابن دا قران کریم کتاب دی انزل الله نازل کړ دی مونږه الیک تا ته مبارکون او ډیرو برکتون والے دی ډیرو فائدو والے دی لیدبروا آیاته دیر پارا چی دا خلق سوچ پی کرو کی پیاتونو دا قرآن کریم کی ولی تذکر اولی الالباب او دیر پارا چی نصیت تیو اخلی خالص و عقلن والا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا دی آیات پا تفسیر کلی کلی دی او تاست ما پا اصول کی دا ویلیو وی دا آیات کارا دلیل لی پر خبر باننی چی دا قرآن کریم معناز دا کول دا قرآن کریم ترجمه دا کول او دا غسی دا قرآن کریم کی سوچ فکر کول او قرآن کریم په ترتیل په آرام آرام سره لوستل دا واجب دی او دا لازم دی په مسلمانانو باندې دا لازم دی ځکه قرآن کریم دا نازل شوی دی تدبر دپاره دا نازل شوی دی رسوچ دپاره او تاسو ته ما ویلو کنه انزل القرآن للتدبر وجعلوه للتلاوة قرآن کریم د تدبر دپاره سوچ فکر دپاره نازل شوی دی او خلکو دا غینه تلاوت کتاب جوړ کړی دی. بس یو بل نه اکثر تپوس کوي کنه یار پروژه کې څومره ختمونه وکړه ختمیان دي ختمونه والا دا تپوس چاره بل نه ونه کې چې لکه قرآن کریم څومره ترجمه لري ذکرې ده او څومره ترجمه کې راوړي یو رکوې دوه رکوې یو سپاره وې دوه سپاره وې د دې تپوس په کول په کار دي. بیا غو مسله تاسو ته ویلې وا چې څوک د قرآن کریم په ترجمه باندې نه پويږي هغه صرف د الله تعالی کتاب تلاوت کوي اجر او ثواب ته ملويږي کنه ملوي نو په هغې کې دو اقوالو د مفسرینو د هغې تفصیل مخکې دا په اصولو کې او دغسې په سورة البقره کې راویلی شوی. که څوک صرف دا عقیده ساتي چې قرآن کریم الله تعالی صرف د تلاوت دپاره رالیږلی دی د بل سره پاره نه دی نه د دې ترجمه ز د کولو ته ضرورت سره نه پدې کې سوچ فکر ته ضرورت سره نه دا غي په تش تلاوت باندې ثواب نه کیږي او که څوک د قران کریم تلاوت کوي خدا عقیده ساتي چې ردیز د کول لازمی دي د دې معنا او ترجمه بس د کو په دې باندې به عمل کوم او د دې لپاره پیش قدمی او کې مخې تلار شي د دې په تلاوت باندې هم اجر او ثواب کیږي نو لیدبرو آیاته کله چې قران کریم زده شي دا غین اورستو د ذکر نبی اورستو دویمه درجه د عمل له ولیتذکر اول الالباب پدې کې اشاره ده عمل کول ته کله چې د الله تعالی کتاب د زده کړه د قران کریم درس دی اوکا نو پدې کې چې سړي پدې باندې عمل کوه کتاب انزل الله د قران کریم کتاب د نازل کړ دې مونږه الیک ته مبارکون برکتون والد خیرون والد لیدبرو آیاتی دیر پاره چې دا خلق سوچ فکر وکړي په یاتون دی قران کریم کې ولې تذکر اول الالباب او دیر پاره چې نصیحت واخلي دینه خالص او عقلن والا د چا عقل چې خالص نه وي بلکې باغې کې شکوک کې شبهات نه د قران نه بیا پیدا نشي غیستلې او هبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب دا دوی واقعا الله تعالی ذکر کوي واقعا د سليمان عليه السلام الله تعالی سليمان عليه السلام کې خخ صفات پیدا کړیو او بیا ورستو ابتلا ذکر کیږي په سليمان عليه السلام باندې لگا په توجه سره وکی نه ځکه دا کم واقعات چری په ټولو واقعاتو کې ډیر مفسرین چې راخته شوی دي او ډیر بلبل شان کی خبرې کې شوی دي وهبنا له وربا خمنګه داود عليه السلام ته سليمان عليه السلام نعم العبد ډیر خبند او انه اواب او یقینا دی ډیر ورګرځیدون کې الله تعالی ته اذ ورضا عليه کله چې پیش کله شول په دبانې بل عشی په وخت ماځګری کې اسوافنات الجیاد اسوافنات په دریو خپو باندې ولاړ اسونه الجیاد کرا د سليمان عليه السلام د جهاد سره ډیر زیات شوق نو داغي د جهاد د شوق د وجې نه ډیر اسونه ساتلی او داغي خدمت وکاو د اجر او د ثواب په نیت باندې د ماځګری ټیم دی نو سليمان عليه السلام وی دا اسونه راو باسی سليمان عليه السلام معلوم اول چې کم اسونه د جهاد لایق دي چې مجاهدین د پغیبان لار شي د جهاد د پاره او کم قابل ندی بلکې کم بیکار اسونه دي نو سليمان عليه السلام په خپل بهر ته وته دي وی دا اسونه را پریک دی او دله منډه ورکي اسوافنات سوافنات هغه اسونه ته لکی چې وسلور خپو باندې ولاړی او زور پر درې خپو باندې او هغه یو خپې دغه سستی او دا د کراس او دا د بهترین اصیفت دی دغه ایزو رضا علیه کله چې پیش کله شل په دوانه بل عشی په وخت د ماځګر کې اسوافنات الجیاد اسوافنات په درې خپو باندې ولاړ اسونه الجیاد کرا فقال نو ویل سليمان علیه السلام انی احببت یقینا زمینکم حب الخير دا محبت د مال دا الخير حب الخير نو مراد پدې دی کې محبت دے اسونو سره عن ذکر ربی د وجد یادور د رب زمانہ د دین مراد عن ذکر ربی نه مراد پدې کې jihad پی سبیل الله دے زاد دی اسونو په وجب باندې د الله تعالی په لار کې jihad کومه ز الله تعالی ځان تر یادومه د اعلی کلمت الله د پاره جنگیګم حتا توارت بالحجاب ترجمه ته وغوښ شي تر دې پورې چې پټ شول اغا اسونه بالحجاب په پردو کې په دوړ کې هغه پټ شول ردوها علیا نو ویل سليمان عليه السلام را واپس کی دغه سونه ماته فتوفق مسن نو شروع شو سليمان عليه السلام چې لاس وهل په غی باندې بسوقي پندو دغه باندې ولا عناق او پسټونو د اسونه باندې خلاصا او مقصد تاسو ما ویل سليمان عليه السلام د جهاد سره ډیر جت مینه محبت او شوق او سره د غیره پاره اسونه ساتلیو نو د ماځګری پټیم کې هغه پرې خودل اغه له منډه ورکړه په دوړ کې هغه پټ شوله سليمان عليه السلام معلوم اول چې کما سونه د کار دی او کما سونه د کار نه دی دا سینه چې تشکیل له مجاهد بوزي او بیا هغه سفر نشي کوله نو بیا پیسې کوي په غاس باندې نو کله چې سليمان عليه السلام نه په دوړ کې پټ شوله خطی د منډه وکړه سليمان عليه السلام ماته واپس کیا ډیر ځت خوشاله شو او بیا سلیمان علیه السلام داغه سټونه او داغه پندو باندې لاس راخکا. دا طریقه دا چاچی اسونه ساتلی هغه سره دا طریقه کوي. حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم با په خپل صادر باندې خپل اس صفاکو په خپل صادر باندې. او په بل حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله بچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ادراو نو داغه پتندی باندې او داغه په شاته حصہ باندې نبی صلی الله علیه وسلم خپل لاسونه مبارک دراخ کل. نو دغه سی سلیمان علیه السلام هم دغه سی کول اغه هم دغه سی وکړه. بعد خلکو له جوړه شوله وای سلیمان علیه السلام باندې الله تعالی امتحان وکا وای انی احببت حب الخير عن ذکر ربی وای دا مال سره مینه محبتو دا اسونو سره مینه محبتو او وای دې ده کی حتی توارت بالحجاب شغلنی حتی توارت بالحجاب وای دا توارت بالحجاب نو مراد نور تی مراد ده نور سلیمان علیه السلام اسونو را پری خو د لاغله منډه ورکولې نو دا غیر سره مینه محبتو ور دنیا سره د مال سره مینه محبتو نو نور چې غډوب شو نو سلیمان علیه السلام ردوها علیا دای الله تعالی ته خطاب وکړي چې الله تعالی ما ته دغه نور را واپس کا. نو وای زکه چې زره دی اسونو د وجه نه زمانه مونږ قضا شو تر دې پورې چې نور ډوب شو نو الله تعالی او ته نور را واپس کا. سلیمان علیه السلام زر در مونږ وکا او بیا یې توره را واغیستله او هغه اسونو څټونه او خپې وارلې دا کار یې وکړ سلیمان علیه السلام. دا پکې به کم دی کړي مسحن مسحا لپس سرته کې په کلام عربی کې د قتل په معنا باندې نه دی راغلی او کوم اشعار چې راغلی دي هغه شاذ دي هغه بیکاره دي. چې کله یو صحیح توجیه شته دی په آیات کې نو دغه توجیه ته ضرورت څه دی. دویم داره چې د اسونه د بیت المالو نو د پیغمبر د بیت المال د مال سره داسې کار کوي او یا د الله تعالی پیغمبر د مال سره دومره مینه محبت کوي چې د هغې نه منقضا شي. نو دغه خبرې صحیح نه دي. کومه ترجمه چې تاسو ته ما وکړله او کم مقصد مې نه ته وایي نو هم دغه مقصد دی چې اسونو سره مینه محبت د جهاد د وجه نه اسونه پناه شول. سلیمان علیه السلام یې راواپس یې کوي چې راواپس یې کړل نو ډېر زیات خوشحاله شو بیا ټول کره اسونه دي نو د هغې په سر باندې د هغې په تندي باندې او د هغې پنډو باندې لاس راښکل په دې باندې د اس ډېر زیات خوشحالېږي او په دې باندې ډېر زیات دمکېږي. ایز عریده علیه کله چې پیش کړی شول د تابل عشیې په وخت د مازدیګري کې اسوافنات الجیاد په دریو خپو باندې ولاړ اسونه الجیاد کره کره. فقال نویل سلیمان علیه السلام انی احببت یقینا زمینکم حب الخیر مینه د مال سره د دین مراد اسونه دي عن ذکر ربی د وجه د یاداش طرف زمانه په دی باندې زخ په رب یادوم د الله تعالی دین په غالب کوم حتی توارت بالحجاب تر دې پورې چې د غاسونه پناه شول ډوب شول په پردو کې په دوړو کې پټ شول او ډېر لرې لاړل. ردوها علیا ویل سلیمان علیه السلام را واپس کړئ دغه ماته. په توفیقا شروع شو سلیمان علیه السلام مسحن چې لاسونه وهل په هغې باندې یمسح مسحن بسوق والعناق په پنډو د هغې باندې په څټونو د هغې باندې. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم انا دي آیت کې الله تعالی اوس ذکر کوي بل امتحان الله تعالی ذکر کوي په سليمان عليه السلام باندې الله تعالی ابتلا ذکر کوي. په دې کې د ټولو نه صحیح قول لاره مفسرینو ډېرې خبرې ذکر کړې دي او د پیغمبرانو داسې خبرې چا ذکر کړې دي چې هغه له پیغمبرانو د شان سره مناسب نه دي. په صحیح حدیث کې راغلي دي چې صحیح حدیث موجود دی نو نور واقعیت ته بیا څه ضرورت دی. سلیمان علیه السلام د جهاد سره ډېر زیات شوق او مینه محبت یې او دا یې غوښتل چې زما اولاد پیدا شي مال الله تعالی ډېر اولاد راکړي چې مجاهدین شي علما شي پیدایان شي استشهادیان شي. نو دا خبره وکړله وایي نن شپه به زه د خپلو ټولو بیبیانو سره یا نزدیکت کوم چې الله تعالی مال د هغې نه اولاد راکړي خو لیکنه او هغه به ټول مجاهدین د الله تعالی په لاره کې انشاءالله لپس دیر شوی انشاءالله تیر شوی. ډیر وخت بعد سلیمان علیه السلام په خپل تخت باندې دی په خپله کرسۍ باندې دی د بادشاهۍ په دې کې ناست دی. یو ماشومه ته راوړلی شو ناتمام الخلقت چې هغه هم پوره نه دی نو سلیمان علیه السلام بس د نور بیبیانو نه سل بیبیانې وي د سلیمان علیه السلام د هغې نه اولاد نه دی پیدا شوی او د هغې وی نه بچی پیدا شوی دی هغه هم ناتمام الخلقت دی. سلیمان علیه السلام ته پته ولګېدله په انشاءالله را نیر شوی و انشاءالله را نیر شوی. نو دا صحیح توجیه ده په دې آیات کې نورو خلکو به کې خبرې لیکلې دي خو لیکن هغې ته ضرورت نشته دی. ولقد فتنا سليمان او يقينا امتحان کړو مونږه په سليمان عليه السلام باندې والقينا على كرسيه او چولې مونږه دا غي په کرسي باندې جسدن یو جسا ثم انا او بیا وګرځیدا الله تعالی ته وګرځیدا الله تعالی ته رجوع کله ان شاء الله تیر شه. قال ویل سليمان عليه السلام رب اغفر لي اي رب زما بخنه وکي ماته خلق ته مشکل د دې نه جوړ شوی چې رب اغفر لي الله ماته بخنه وکي نو گناہ کړی و چرته نو زکه دا و چې بخمر ته وکی. نو تاسو ته ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم په یو ورځ کې په یو مجلس کې او یا کرته اصل کرته استغفار وای نو که چرته دا گناہ و نو بیا نبی علیہ السلام په یو مجلس کې نعوذ بالله من ذلک او یا زره گناہ کوله یا اصل زره گناہ به کوله چې نبی علیہ السلام استغفار و. تاسو ته ویل چې د نبی علیہ السلام او د الله تعالی د نیکانو بندگانو استغفار هغه تعبدی یعنی دا عبادت دی او دا درپ او درجات د پاری. قال ویل سلیمان علیہ السلام رب اغفر لی اے رب ازما بخنه او کی ماته وهب لی ملکن او راو بخی ماته بادشاہی لاین بغیلی احدین چی نخائیگی نئی مناسب دهی چار پاره من بعدی رست زمانه الله تعالی ماته داسی بادشاہی را کی چی ربل چار پاره نئی داسی بادشاہی را تراکی دین دا خدمت دا پاره بادشاہی غختل دین دا خدمت دا پاره قوت غختل طاقت غختل مجاہدین غختل دا شرعن صحیح دی دا اللہ تعالی پیغمبرو. من بعدی اینکا انتا الوهاب یقیناً تی بخشش ورکون که اللہ تعالی تی بخشش کون که تی ورکون که فسخرنا له الریحا نو داغی پا خدمت که ولگا ولمنگا هوا تابیق للمنگ داغی دا پارا الریحا هوا تجری بی امری چی تلل با داغی پا حکم مانی روخان نرما حیث و اصواب کم زیتا بیچر تللو ارادو کلل اصواب تفسیر جلالین لیکری دی حیث و اراده کم طرف ته چی اراده وکړه نو هغه طرف ته با سلیمان علیه السلام حکم وکا هوا ته چی دی طرف ته ته دا تخویسه نو هغه طرف ته وتخ روان شو او نرم هوا به چلیدله او بل دې کراغله چی تیز هوا ده نو مخکې راغی تفصیل ما ویلو هغه دار چی کله به تیزی هوا ضرورت نو بیا به تیز او کله به چی تیزی هوا ضرورت نو نو بیا په قلاره باندې و. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے راغلی دی حدیث تو بخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ته وی بیگا زف مان زبانی ولاړو ما یو سرکش شیطان ناغره او په ما باندې مون گډوډاو نو مالا الله تعالی په غیبن قدرت راکا ما اراده وکړه چې زی او تړم د جمعه تستنه پوری او ساره تاسو بیا وخیم خو لیکن ما ته رسول ایمان علیه السلام دعا را یاد چوله نو ما غوونه تاړه او بیا می پری خو ملک لا ينبغي لأحد من بعدي. سليمان عليه السلام دا دعا کړی و الله تعالی ربي هب لي ملکن روا بخیمات بادشاہی لا ينبغي لأحد چی اغا نخائیگی مناسب نرده هیچ چار پار من بعدی رست زمانه انکا انت الوهاب یقیناً تی بخشش ورکون که پسخرنا له الریح نداغی پا خدمت که ولگا ولمنگا هوا او داغی تابق له مونږه هوا تجری به امره شتله و داغی په حکم باندې روخه نرمه حیث اصحاب کم طرف ته بچی سلیمان علیه السلام د تللو اراده وکړه و شیاطین وسخرنا له شیاطین او تابق له مونږه دا غره پاره شیطانان کله بنائن هر ابادی جوړون کې وغواس او غپی وهن کې په دریاب کې وی غوپی وهلې ملغلرې به راویستل و آخرین مقررین فی الاسباد او نور یو دې تړلی شوي فی الاسباد په زنځیرونو کې کم شیطانانو بچی ورانه کو او تابیداری بیا نه کوله د سلیمان علیه السلام نو هغه به په زنځیرونو باندې وتړل او یو دې به تړلی شوي پراته به و. هذا عطاؤنا دغه بخشش زمونږه فمنن نو احسان کوتا او امسی کو یار ټینګوتا بغیر حساب بغیر د حساب نه درې سمانه مفسرین لیکلی دي سلیمان علیه السلام ته الله تعالی دا اختیار ورکړیو چې تر دې بندیانو سره سکینو کوي. سلیمان علیه السلام د بندیانو په خوشی کولو کې او یا د بندیانو په ټینګولو کې د هیڅ یو قانون تابع نه و. سلیمان علیه السلام د دنیا د هیڅ یو قانون تابع نه او نه د دنیا د یو قانون چې هغه پابند نو بس ستا خوخره که کم بندیان تړي اساره د ځان سره او کم بندیان پرېږدي خوشی کې آزادې مستا اختیار دی. هذا عطاونا داو بخشش زمونږ افهم نو احسان کوا او امسک او یارا ټینګاو بغیر حساب به حسابا پتا باندې وسه حساب کتاب نشته نه بالکل لوانی سره حساب کتاب نشته و ان له عندنا او یقینا د در لپاره عندنا زمون سره لزلفا خامخان ذکر دی وحسن ما او ډیر خسته دی ورتلو د سلیمان علیه السلام د الله تعالی په نیمه لوی مرتبه وا او الله تعالی د سلیمان علیه السلام لپاره خسته زی د ورتلو تیار کړو.